usul vardır, bir de üslup vardır. Usul yapılması gerekli olan şeylerin ister ilahi kanun ve nizamlarla, isterse beşeri sistemlerle, beşeri sistem derken şöyle böyle tali edille-i şeriat açısından, maslahat her çeşidiyle, istihsan, değişik şekilleri, örfler, adetler onun içine girebilir. Dolayısıyla o istikamette de bir kısım kanunlar vaz edilir. Onlar insanlara telkin edilir. Onlar aynı zamanda insanca yaşamanın, insanca yürümenin, insan ufkuna doğru yürümenin zaruri bir neticesidir. Öyle olursa ancak siz insan ufka yürüyebilirsiniz. Kanunlar vaz edilir. Bunların hepsine usul açısından bakabilirsiniz. Usul. Her şeyde usul vardır. Fıkhın usulü, tefsirin usulü, hadisin usulü, dinin usulü, usulü din diyoruz. Kelam sadece onun bir yanını teşkil eder. Bir de usulün yanında üslup vardır. O usulü insanlara sunma mevzuunda sizin takip edeceğiniz, mutlaka sadık kalacağınız, kusur etmeyeceğiniz sunma üslubu vardır. Sunma üslubu. Orada en hatasız şekil belki hal, tavır ve davranışlardır. Ama bazen belki hal, tavır ve davranışlarınız ilk planda sizinle aynı kültür ortamını paylaşmayan insanlar nazarında onlara batabilir. Bu açıdan da yine orada üslup meselesi söz konusudur. Şimdi usule sadık kalırsınız. Mesela la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Taviz verilmemesi gerekli olan bir gerçektir. Usul bu. La ilahe illallah bir hakikat. Muhammedur Resulullah bir hakikat. Bu iki hakikat İslam'ın birinci rüknünü teşkil ediyor. Amentü billah ve melaiketi ve kütübü ve rüsulü. Bunlar usul. Bunlarda kusur edemezsiniz. Fakat bunların hani bizim tarafımızdan kabul edilmesi böyle kalbimize yerleştirilse burada, tabiatımızın bir yanı haline gelse bile, fakat başkalarına sunma mevzuunda üslubuna göre yapmazsak, üslup o mevzuda, üsluba riayet etmezsek çok defa maksadımızın aksiyle tokat yeriz. Ne olur o zaman? Yani insanlara Allah deyin derken, Resulullah deyin derken, onları Allah'a ve Resulullah'a çağırırken, muhataplarınızı Allah'a ve Resulullah'a düşman edersiniz. Üslupta hata, usuldeki bütün disiplinleri yerle bir ediyor. Çok önemli bir meseledir. Dolu dolu olmalısınız, usul adına. Heyecandan çatlayacak şekilde olmalısınız. Daha ne yapmalıyım diye oturup kalkmalısınız. Uykularınız kaçmalı. Fakat bu mevzuda gösterdiğiniz bu tahallükler belli bir sistem içinde başkalarına ulaştırılmıyorsa şayet beyhude o kadar ızdırap çekmiş olursunuz ve sonra da değer verdiğiniz şeylerin değer kaybettiğine şahit olursunuz. Ayaklar altına alındığına şahit olursunuz. Daha açacak olursak uzaktan başlayarak yakına gelelim. Bir tane ateiste, ya niye Allah'ı kabul etmiyorsun hemen söze başlarken? Ün görmüşüm, gün görmüşüm, baştan gelsin kadayıf dediğiniz zaman sofra adabına riayetsizlikten dolayı mide bulandırmış olursunuz. Yemeklerde bile bir sıra meselesi, bir usul meselesi söz konusu ise şayet bu çok önemlidir orada. Veya bunu üslup kategorisi içinde mütalaa edebilirsiniz. Bir ateiste bırak sen şu inkarı, şu dalaleti, şu küfrü, küfranı. Gel la ilahe illallah dediğin zaman sen bir yönüyle seni dinleme kapılarını, panjurlarını ona karşı kapamış olursun. Kulaklarını tıkar. Ondan sonra o senin diyeceğin, edeceğin bütün tesir alanına karşı kör, sağır ve anlamaz hale gelir. İşte dediğiniz o cevher gibi sözleri, lalü güher gibi sözleri bu tabirle de ifade edilir. İnci mercan gibi sözleri bir yönüyle onların nazarında bakır seviyesine düşürmüş olursunuz. Bir deistle konuşuyorsunuz, var yok beni alakadar etmiyor. Fakat usulüne göre konuşmak lazım. Hani bazıları Seyyidina Hazreti Ali'ye, bazıları da İmam-ı Hümam Ebu Hanife'ye nispet ederler. Şöyle bir menkıbe. Dehriyunla. Her şey zamanlı oluyor. Trilyon trilyon trilyon senelerde evvela tek hücreli şeyler sularda meydana geldi. Sonra düşündüler, taşındılar, dediler ki bu tek hücreli olmak çok iyi değil. Çok hücreli olalım. Sonra çok hücreli oldular. Ondan sonra dediler ki böyle biraz karada da yaşar hale gelelim. Bu su hep su olmuyor çünkü baksana karalar da var. Sonra karalara çıktılar. Sonra karaların şartlarına göre ayak uydurmak, vaziyet almak, ona göre o forma girmek için düşündüler, taşındılar. Çok uzun zamana ihtiyaç vardı. 1 milyon, 1 trilyon sene daha geçti. Ya bu etrafımızdaki şeyleri anlamak için akla şuura ihtiyaç var falan dediler. Sonra işte karka mı, saksağın mı, kuş mu, leylek mi, ondan sonra maymun mu falan diyorlar. Herkes bir şeyi kendisi için bir ilk ata olarak görüyor. Böyle oldular falan diyor. Şimdi böyle biriyle konuşurken hemen ilk defa onları o kültür ortamından neşet ettiklerinden dolayı batıl dahi olsa bir yönüyle onlar o değerleri putperestlerin putlarına duydukları saygıyla karşılıyor gibi bir halleri vardır. Bir müşrike Lat'ına, Menat'ına, Üzzasına, Nailesine, İsaf'ına hakaret ettiğin zaman sen seni dinleme kapılarını kapamış olursun. Orada bir şey göstermek lazım yani. Kur'an-ı Kerim'in üslubuyla. Gökleri ve yeri yaratan kim? Bu her şeyi sizin yaşamanıza müsait hale getiren kim? Biraz meseleye bütüncül nazarla baksanıza, mahruti bir nazarla bakın. Bakın göklerle yer arasında bir münakaşa yok yani. Bir ahenk var. O koca alemle bu alem arasında. Sonra o alemin, bu alemin bir fihristi mahiyetinde olan insanla bu alemler arasında bir ahenk var, bir uyum var. Her şey çok ciddi bir makro planla planlanmış, ortaya konmuş. Ve insan her şeyi görüp duyacak, anlayabilecek, değerlendirebilecek mahiyette donanımlı olarak yaratılmış. Şimdi bu da bir sunuş şekli. Benimki biraz aksak, topal olabilir. Fakat Kur'an-ı Mucizül Beyan'da meselelerin sunuşuna bakılınca hani bu çerçeveye yakın meselelerin sunulduğunu görüyoruz. Öyle bir sunuş oluyor ki orada müşrikler Lat, Menat, Üzza dedikleri halde gökleri yeri kim yarattı bu ahenk içinde? Allah diyorlar. Arzı kim böyle ahenk içinde vaz etti? Allah diyorlar ona. Lat, Menat, Üzza dedikleri halde diyorlar. Üslup bu şimdi. Bu açıdan da var yok ona takılmış gidiyor kültür ortamı itibariyle. O adama bunu bırak da hemen gel böyle ya la ilahe illallah de falan dersen rahatsız olur. Şimdi demek ki böyle biriyle konuşurken ona göre. Ben esas arz edeceğim şey Hazreti Ali'ye ait veya Hazreti İmam-ı Hümam'a ait olduğu da söylenir. Dehriyunla. Her şey işte böyle uzun zamanda oldu yani. Yadırgamayın bunu. Trilyon trilyon sene olunca işte jeolojik dönemler, devirler var. Kim bilir kaç milyon sene geçti. Bu değişimler olmuştur falan diyor adam. Ona inanmış öyle. Hazreti Ali Efendimiz diyelim. Diyor ki o dehriyun, her şeyi zamana bağlayanlar. Dehir, bizi dehir yarattı diyenler. Diyor ki ben diyorum ki bak siz neye dayanırsanız dayanınız. Burada ona inanan, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve onun yolunda yürüyen Allah Celle Celaluhu bu kainatları yarattığı gibi bir gün farklı bir alem yaratacak. Onu cennetlerle serfiraz kılacak. Onun ebedi olma arzusunu orada ebediyeti ona vermekle tatmin edecek. Çünkü insan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ona 1 milyon sene de verseniz, 1 sene kaybettiğinde 1 milyondan 1 sene gitti, azalıyor, bitiyor bu. Size bitmeyen bir zaman veriyor, bitmeyen. Aynı zamanda solmayan bir mahiyet veriyor. Çiçekler baharda açarlar, jaleler onların üstüne konarlar, birbirleriyle gülüşür ve oynaşırlar. Fakat bir hazan mevsiminde hepsi savrulur gider. Ölü olmayın. Ben diyorum ki böyle bir alem var. Şimdi mesele benim dediğim gibi ise şayet, siz burada bir kısım şeylere katlanmakla ne kaybedersiniz ki? Sizin dediğiniz gibi ise yok. Benim dediğim şeyleri yaparsanız ne kaybedersiniz ki? Ama mesele benim dediğim gibi ise işte resmediyorum, fotoğrafı ortaya koyuyorum. Demeniz gerekli olan şeyi demiyorsanız, yapmanız gerekli olan şeyi yapmıyorsanız şayet ne kadar şey kaybettiğiniz farkında mısınız diyor. Bakın bu da bir üslup. Hani daha mükemmelini bulabilirsiniz. Hazreti Ali Efendimiz bunu demiş mi dememiş mi? Hazreti İmam demiş mi dememiş mi? Bunlar hadis kriterlerindeki kriterler açısından ele alındığında doğrudur değildir. Mülahaza dairesini açık bırakırız da. Fakat çok önemli, çok hayati bir meseleyi sunma mevzuunda bir yöntemdir bu. Bu açıdan değerlerinize davet ederken yani diyelim ki bir ateisti, bir deisti davet ediyorsunuz veya bir Hristiyanı davet ediyorsunuz veya bir Yahudi'yi davet ediyorsunuz. Böyle tavrın, davranışın, her şeyi halledebilecek hallin istimali caiz olmayan yerler olabilir. Öyle yerler vardır ki orada en masum bir şey, Allah karşısında eğilme, rükûa gitme, kalkıp kemerbeste ubudiyet içinde kavmede durma, sonra tazimatını bir yönüyle yüzünü yere sürmekle taçlandırma, secde ile işini taçlandırma. Ama bu birilerine batıyordur yani. Halle, orada halledemezsiniz meseleyi. Hale karşı bile milletin tavrı vardır, reaksiyonu vardır. Onların hissiyatını hesaba katmak lazım. İşte bu da yine üsluba girer. Benim yaptığım şey Allah'ın emrettiği bir şey. Kimsenin buna itiraz etmeye hakkı yoktur. Fakat siz onu öyle yapmakla, açıktan açığa, onların damarına dokundurmakla yolunuzu kapatıyor ve tıkıyorsanız şayet maksadınızın aksiyle tokat yersiniz. Varmak istediğiniz yere varamazsınız. Hedefe ulaşamazsınız. Dediğiniz şeyi aleme duyuramazsınız. Bakın üsluba bağlı şeyler. Şimdi mesele bize doğru, hani ateistten, deistten, Hristiyandan, Yahudiden, Budistten, Brahmanistten, Şintoistten sırayla getirebilirsiniz. Değerlerine hakaret etme, değerlerini görmezlikten gelme, ün görmüşüm, gün görmüşüm deyip işe oradan başlama maksadın aksini netice verir. Bir de daha bize doğru geldiğiniz zaman sizin değerlerinize inanıyordur. Fakat farklı bir yol tutmuş gidiyordur. Et-turuk ilallah ba'dede enfasil halayit. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca. Kadiridir, nakşidir, şazelidir, rifaidir, bedevidir, halididir, farukidir. Değişik yol ve yöntemlerle mektubattan ilham almıştır. Şah-ı Geylani'den ilham almıştır. Muhammed Bahauddin Nakşibendi'den, Alaaddin Attar Hazretlerinden ilham almıştır. Hacı Yesevi'den ilham almıştır. Bir yol, bir yöntem. Oradan aldığı şeyleri, argümanları değerlendirerek Allah'a doğru yürüyordur. Allah'a giden yollar dedik mahlukatın solukları sayısınca. Allah yolunda o istikamette mücadele ediyordur. Şimdi bu insanlarla muhavereye geçtiğiniz zaman yolunuzun, yönteminizin daha semereli, daha faydalı olduğunu, daha parlak olduğunu böyle yine biraz evvelki mülahazaya bağlı olarak ifade edeyim. Ün görmüşüm, gün görmüşüm. Gelin şöyle bizim cinin içine, cunun içine görün hayat neymiş falan dediğiniz zaman size karşı bütün saygı esaslarını yıkmış olursunuz. Bütün kapıları kapamış olursunuz. Baştan. Ama öyle değil. Yüreğinizi herkese, herkesi kabul ediyor gibi açtığınız takdirde Ali Efendi Hazretleri, Veli Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, El-Hak bu türlü tavsifle tavsif edilmeyi hak etmiştir o insanlar. Hulusi Efendi Hazretleri, Hazretleri. Ne zararı var bunların? Hüsnü zanna binaen biz dünya kadar insana diyoruz. Sahabi efendilerimize dediğimiz, tabiini fıkham efendilerimize dediğimiz, tebe-i tabiin kiram efendilerimize dediğimiz, evliyav-ı esfiyav-ı ebrarı böyle takdirle yad ettiğimiz gibi günümüzde de dine hizmet eden bir sürü insan vardır. Takdirle yad etmek suretiyle kapıları açık tutarız burada. İlle de sizin çizginizde herkesin yürümesi şart değildir. Aynı güzergahı sizinle paylaşmaları şart değildir. Size düşen şey orada güzergah emniyetini tehlikeye atmama. Onların rekabet duygularını, haset duygularını tahrik ettiğiniz zaman yolları sizin için daraltırlar. Trafik vakalarından kurtulamazsınız, sıyrılamazsınız. Her köşe başında bir tane tırla karşı karşıya gelirsiniz. Ve çok canlara kıymış olursunuz. Ama güzergah emniyetini sağlarsanız, herkes beyimiz paşamız bizim. Ne var ki biz bu kültür ortamında yetiştik. Mesleğin muhabbetiyle yaşıyoruz. Ama mesleğin muhabbetiyle yaşamak, başkalarına adaveti, hasedi, rekabeti gerektirmez. O sadece başkalarına düşmanlığı gerektirmez diyor. Fakat hasedi de diyebilirsiniz. Rekabeti de diyebilirsiniz. Mesleğinizi delice sevin. O ölçüde bağlı olmazsanız kalben inkişaf edemezsiniz zaten. Hazreti Şah-ı Geylani'ye teveccüh etmişsiniz. Onun varidat ve mevahibinden bir şeyler bekliyorsunuz. Fakat göz ucuyla Hazreti Şah-ı Nakşibendi'ye bir nigah-ı aşina kılıyorsanız konsantrasyon tam olmadığından dolayı kaybedersiniz. Mesleğin muhabbetiyle öyle yaşayacaksınız. Adeta yok olacaksınız. Ama bunu böyle yaparken katiyen başkasına karşı saygısızlık sayılacak tavırda, davranışta ve sözde bulunmamak lazım. Amir-memur münasebeti içinde çalıştığım birisi vardı. Askerlik öncesi. O benim amirimdi. Ben de askere gitmemiş, zavallı bir kıtmirdim. Şimdi belki ondan daha zavallıyım da. O Şafii'ydi. Ben de biraz fazla Hanefiyim yani. İşte gördüğünüz gibi İmam-ı Hümam. Fakat Hazreti Şafii radıyallahu anh demeyi de hiç ihmal etmem. Şimdi onunla konuşurken ben diyorum ki bir doğruyu söylüyorum burada, doğru. Bu İmam Şafii Hazretlerine hayret ediyorum ben. Adamda bir kere hemeroid hastalığı var. Çok erken dönemde başlamış. İtrahat yaptığı zaman sürekli kan boşalıyor. Bakın, bir yönüyle bu. Usulü fıkıh mevzuunda ilk defa meseleyi sistematik hale getiren adam bu. El-Üm gibi çok önemli hadislere dayalı bir fıkıh müdevvenatı, bir hadis müdevvenatı ortaya koyan bu. Yeğeni, müzeni o meseleyi tedvin ediyor. Bir şeyini daha söyleyeceğim bunu. Ve diyor ki, لَوْكَانَ الشِّعْرُ لِلْاُلَمَاءِ يَزِّ لَكُنْتُ اَشْعَرَ مِنْ لَب۪يدِ Eğer şiir ulemaya yakışsaydı ben Lebit'ten daha müthiş bir şair olurdum. Ve şiir divanı vardır Hazretim. Vefat ederken bile yine nazmen söyler. Felemma kasa kalbi ve dâkat mezâhibi cealtü recâle affike süllemâ teâzemeni zemni felemma karentu be affike rabbi kâne affike âzemâ. Ölüm yaklaştı, yürüyorum. Günahlarım gözümde büyüdüğü halde büyüdü. Ama senin affın ondan daha büyük. Benim günahlarım dağlar cesametinde bile olsa senin affına nispeten deryada damla kalır. Bir de böyle bir derin şiir yanı var. Derin fıkıh yanı var. Derin hadis yanı var. Derin bir kelam yanı var. Bir de hemeroidi var. Kan boşalıyor. Çok küçük mini hastalıklar vasıtasıyla onların sarsmasıyla bazı şeyleri yapamadığımdan dolayı mazeretlerimi arkadaşlara söyleyip duruyor. Hep şikayet ediyorum. Allah'ı şikayet ediyorum. Haşa ve kella. Adamdan bir tek kelimeyle şikayet duymadım. Anlatıyorum ben bunu. Bu zaten. Bir de Abbasiler endişe duyuyorlar bunda. Hicri 200. yıla doğru yani. Çünkü o Hicri 150. yılda dünyaya teşrif ediyor. 155. Şüphe ediyorlar. Böyle Medine-Şam arası gelgit yapan birisi var. Kureyşi aynı zamanda, problem olur diye zincirlere vurup Bağdat'a celbediyorlar. Yaya olarak gidiyor. Tam Medine'den Bağdat'a kadar yaya olarak gidiyor. Diyorum bunu. Ve bütün bunlar onun o 55 senelik hayatı içinde oluyor. 55 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor. Şimdi ben o zata, şafi olan o zata bunlar ve benzeri şeyleri söyleyince yoo diyor. Sen öyle Ebu Hanife'yi görmezlikten gelemezsin. Fıkhın babası o. Belki İmam Şafii'ye de esasen onun talebeleri ışık tuttular. Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Şimdi bu üslupla meselenin üzerine gitmek mi? Yoksa çok şükür elhamdülillah Allah beni Hanifi yaratmış. Mefhumu muhalifini çıkarır. Aksini söylemesen bile. Demek ki elhamdülillah beni başka mezhepten yaratmamış. Mefhumu muhalif çıkarır mı çıkarmaz mı adam? Çıkarınca ne yapar? Size karşı tavır alır. Tavır alınca siz kendi probleminizi kendiniz icat etmiş olursunuz. O bakımdan da bazen üslup, bakın, çok sadık kaldığını sizin usulü temelinden yıkar. Oysa ki o tali bir meseledir. Tali, asliyi temelinden yıkıyor. Çok temkinli, çok dikkatli olmak lazım. Yapacağımız şeylerde, bu mevzuda şunu kıracak, bunu rencide edecek, işlerimizin tersine dönmesine sebebiyet verecek şeylerden fevkalade sakınmak. Aklı kullanmak, kalbi kullanmak, ruhu kullanmak, Allah'a sığınmak. Yanıltma bizi. Efendimizin duası değil mi? Geçen de bahis mevzu oldu. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike es-sagith aslih li şe'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfetayn. Ey hayyu kayyum olan Allah, bir rahmetke es-sagiz, senin rahmetinden yalnız, evet yalnız senin rahmetinden yardım diliyorum. Beni nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Bak ruh ufku itibariyle yöneliyorsun ona. Allah'ım seni anlatacağım ama bak yanlış anlattırma. Efendimi anlatacağım ama yanlış anlattırma. Çok hakperest olmak lazım. Karşı tarafın anlayışını, hissiyatını, onun da kendine göre bir mücadele, bir karşı koyma sistemi geliştirdiğini, hatta alternatif karşı koyma sistemleri geliştirdiğini hesaba katacak, öyle yürüyeceksin. Savaşta nasıl yürünür? Düşmanın karşısına giderken sadece kendi kılıcına, kalkanına, atına, tankına, topuna, tayyarene güvenilmez. Karşı taraf nasıl geliyor? Donanımı nasıl? Lojistiği nasıl bunun? Takviye birlikleri nasıl? Harp stratejisi nasıl? Mevzilenmesi nasıl? Bunları bilmeden körü körüne üzerlerine gittiğin zaman onların mevzilerinde kurşun yağmuruna tutulursun. Şimdiki şeyle ifade ediyorum bunu. Her şeyi çok iyi okumak lazım. İnsanlığın iftar tablosu, oraya girersem meseleyi dağıtmış olurum. Şimdi savaşta nasıl bu bir esastır? Aynen öyle. Müsbet, çok pozitif olan, makul meselelerimizi ortaya korken, kabullenmesini isterken, karşı tarafın bu mevzuda beklediği, ettiği, duyduğu, düşündüğü, kendine göre bir kısım hesapları olduğu hususunu da asla hatırdan çıkarmamak lazım. Eskiler hatırdan duru etmemek lazım derlerdi buna. Bu da meselenin bir yanı. Yoksa hafizanallah yapma adına çok tahribata sebebiyet veririz. Bu tahribatın çok tehlikeli ikinci bir tahribatı da şudur. Bu türlü böyle üslupta hatadan dolayı usulü de alt üst eden insanlar, arkadaşları, büyükleri, akıl daneleri, danaları, dana Farsça bilen demek, alim demektir. Akıl hocaları demek oluyor. Akıl dane de akıl hocaları oluyor. Akıl muallimleri oluyor. Akıl daneleri tarafından tan edilir, teşni edilir. Sizin yüzünüzden filan. Bunu değişik zamanlarda ya derdest edilip götürüldüğümüzde, ya istintak edildiğimizde, sorgulandığımızda veya hapishanede gördük. Atfi cürüm. Senin yüzünden. Sen şöyle demeseydin olmazdı. Bu da musibeti ikileştirir. Bir hata olmuştur. Birileri üslup hatasıyla usule de dokunacak şekilde hatalar yapmışlardır. Fakat onu bir ders, bir ibret olarak almalı, bir daha aynı hatayı irtikap etmemeye bakmalıyız. Yoksa o hatayla bir kısım zararlar gördük, hafif bir yara aldık diye hemen kalkıp karşı tarafı tanettiğimiz zaman bir de kendi dostlarımızı kaçırmış oluruz. Hemen şu anda aklıma damladı. Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sıkı sıkıya tembihine rağmen okçular tepesinden ayrılıyorlar. Başlarındaki komutanı dinlemiyorlar. İçtihat hatası. Nasıl olsa diyorlar düşman bozuldu, kaçıyor artık. Ganimet alıyor herkes. Biz de hem arkadan onları tepeleyelim hem de ganimet de alalım diyorlar. Bir içtihat bakın. Zannediyorum siz de öyle bir pozisyonda herhalde benzer şeyleri düşünebilirsiniz. Öyle oldu yani. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Bir yerde o müthiş cahiliye döneminde bile o müthiş erkan-ı harp, o askeri dahi Hazreti Halid bir boşluğu değerlendirecekti orada. Onlar o tepeyi boş verince o arkadan bindirdi İslam ordusuna. Ve 70 küsür sahabi, vaka orada 60 şeyde 68 tane sayılıyor da. Fakat 70 küsür sahabi demek adı bilinmeyenler de var orada. Ve ondan onun iki katı da yaralı oldu. Onun iki katına mukabil gelebilecek şekilde bir onur kırılması oldu. İnsanlığın iftihar tablosunun yüzü yarıldı, dişleri kırıldı, mihveri başında parçalandı. Onun başında parçalanan mihver karşısında yürekler parçalandı. Şimdi bütün bunlar oldu. Bir insan olarak insan aklına gelir. Çünkü başta buyurmuştu ki, gökten kartallar inip vücudumuzu kaldırdığını görseniz, kaldırdıklarını, yerinizi terk etmeyin demişti onlara. Çok sıkı tembihte bulunmuştu. Fakat ayrılmışlardı, yerlerini terk etmişlerdi. Emre itaatteki incelik muhakkaten anlaşılamamıştı. Allah onların hepsinden razı olsun. Şehadet kanlarıyla onlar banyo yapıyor gibi yıkandılar, arındılar, uçtular Allah'a. Ayrı mesele. Fakat arkadan ne geliyor ayet? وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ Eğer sen böyle şiddetli, hiddetli, katı kalpli olsaydın لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Senin çevrenden dağılırlardı. Evvela iltifat ediyor. Allah seni yumuşak kalpli yarattı. Eğer katı kalpli olsaydın, onlara şiddet gösterseydin, senin çevrenden dağılır giderlerdi. Bak sen öyleyse kendine göre, kendin gibi davranmalısın burada. Öyleyse fa'fu anhum, onları affet. Bir de affetmekle kalma yani. Affetmek demek o kusurları görmezlikten gelme. Allah'a karşı içtihat hatası yaptılar, bir de mağfiret ile. Allah onları yarlığasın. Sorguya çekmesin onları. Ve estağfir lehum. Sonra ayrı bir adım daha, üçüncü bir fasıl. Ve şavirun fil emr. Meşveret etmiş, oraya çıkmış. Onların kararlarını almış. Açıktan açığa, açık bir alanda savaşma, onlarla istişare ederek yapmış. Fakat onlar o istişareye kısmen riayet etmemişler. Fakat bir daha ne diyor? Ve şavirun fil emr. Bundan sonra yapacağın işleri topla onları, bir kere daha meşveret et diyor. Bakın. Görüyor musunuz üslubu? Allah Celle Celaluhu üslup talim buyuruyor. Şimdi ciddi bir felaket yaşanıyor orada. Atfı cürüm yapmak için her şey var. Sizin yüzünüzden oldu. Benim dişim kırıldı, başım yarıldı. Hazreti Ömer ayrı bir kükreseydi, Ebu Bekir Efendimiz ayrı bir kükreseydi, Ali Efendimiz ayrı bir kükreseydi orada, bir de kendi işlerinde bir hercümerç yaşanacaktı ki hiç sorma gitsin. Bir yönüyle nim mağlubiyet fakat nim zafer sayılan o Uhud hadisesinden daha büyük bir hadiseye sebebiyet verilecekti. Bu açıdan bu da çok önemlidir. Evvela usulde hata etmemeli, üslupta da hata etmemeli. Aynı zamanda usulü üsluba feda etmemeli. Ez kaza. Bazılarımız o mevzuda kusur yaptılar ve bazı altından kalkamayacağımız fiyaskolarla karşı karşıya kaldıksa bu defa çevreyi suçlamak suretiyle musibeti ikileştirmemek lazım. O da ayrı bir mesele. İsterseniz onu da yine üslup kategorisi içinde müteala edebilirsiniz. Muhterem efendim, her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi bazen şerle, bazen de hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza döndürülürsünüz. Mealindeki ayeti kerimede vurgulanan hayırla imtihan nasıl anlaşılmalıdır? İnsanların en çok kaybettiği imtihan şekli şerle olan mıdır, hayırla olan mı? Evet, burada farklı iki husus var ama birbiriyle sıkı irtibatı var. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefis, orada tefsir mülazasında da dendiği gibi, her nefis ölümü her an zaten vücudundaki hücre değişimleriyle, ölen hücrelerin yerini yeni hücrelerin, yeni canlıların almasıyla sürekli bir ölüm ve dirilim gelgitleri arasında arafında yaşamaktadır. Sürekli bir ölüm yaşamaktadır. Allah Celle Celaluhu böyle parça parça öldürüyor, parça parça diriltiyor. Bir günde birden öldürecek ve bir tarafta birden diriltecek. Temrinatını gösteriyor, ben böyle yapıyorum diyor. Ha, bu belki eski dönemlerde çok anlaşılmayabilirdi. Ama bugün ilim bunları görüyor, biliyor. Bizim her an öldüğümüzü, hatta uyku bile bir nevi bir ölüm olduğu, ölümün kardeşi olduğunu Hazreti Pir-i Mugan'da ifade ediyor. Öldükten sonra alemi berzaha, alemi misale açıldığımız, açılacağımız gibi o ölümün kardeşi olan uykularda da rüyalara açılıyoruz. Hiç uyanmasak işte bir hayat olup gidecek öyle. Hiç uyanmasak hep onu yaşayıp gideceğiz. Allah bununla olabilecek şeyleri, numunesini, resimlerini, fotoğraflarını gösteriyor. İstirab etmeyin bunları. Bütün bunları yaratan Allah Celle Celaluhu öbür tarafta o şeyi evleviyetle yaratacak. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her nefis her an ölümü tadıp durmaktadır. Ve bir gün gelecek esas o büyük ölümü de esas kendi kıyametine de şahit olacaktır deniyor. Şimdi böyle bir insan, böyle bir satı mailde bulunan, hani satı mail diyorlar, hemen bir işin başlama noktası, arefesi demektir yani o, seçim satı maili, anayasa referandum satı maili, haç satı maili, Ramazan satı maili demek, satı zemin demektir, mailde meyil demek oraya. İşte tamamen işte o meyil içine girdik. O satın meyli içine girdik demektir. İnsan böyle bir satın mailde yaşıyor. Öyleyse ondan sonra denecek şeye çok dikkat etmeli. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ Sizi bazen şerle, bazen de hayırla imtihan ederiz. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ Fitneten. İmtihan unsuru demektir fitne. Fitne insanın başına sadece bela demek değildir yani. İnsanın kazanabileceği, kaybedebileceği bir şeydir. Metafizik gerilim adına esasen öyle bir imtihanın, öyle bir imtihan unsurunun var olması çok önemlidir. O olmasa siz hazırlıklı olamazsınız. Allah'a sığınamazsınız. Din-i mübin İslam'ın kurallarına riayet etmezsiniz. Gerek görmezsiniz. Mesela o fitne, sabretme fitnesi ise şayet, sabretmek suretiyle evci kemalat-ı insaniyeye çıkacaksınız, çıkamazsınız. Dolayısıyla fitneye bir imtihan unsuru, sizin için adeta ortaya konulmuş, çözülmesi gerekli olan bir problem gibi bakacaksınız. Dikkatli olursanız, temkinli olursanız, başa dönelim, aklınızı, kalbinizi, ruhunuzu beraber çalıştırırsanız, o imtihandan başarılı çıkabilirsiniz. Soruları doğru, yeni ifadesiyle yanıtlarsınız, imtihanı başarıyla bitirmiş olursunuz. Ve ileyna turcaun, sonra da buyuruyor ve ileyna diyor. Yani başkasına değil. Burada o mef'ul bir gayri sarih deniyor buna. Yani bir harfi cerle mef'ulun bir olmuş. Erbabı bilir bunu. Onun takaddümü orada hasri ifade ediyor. Ve ileyna turcaun. Orada kullandığı üslup itibariyle aynı zamanda bazılarının kafalarında olan bazı problemleri de cevaplıyor. Sonra da başkasına değil katiyen. Başka şekle değil, başka kılığa değil, başka kıyafete değil, başka aleme değil, başka bir yere, başka bir zemine değil. Bana dönecek, döndürüleceksiniz. Benden gittiniz, ben yarattım sizi, yine bana döndürüleceksiniz. Reinkarnasyon yok, tenasuk yok, başka bir canlıya dönüşme yok, ölüp orada kalma yok, çürüyüp kemikler halinde toprağa karışma yok. Vücudu mevhibe-i Rabbani'nizle, vücudu necmi nuraninizle, vücudu hakaninizle siz varsınız. O burada size taştan, topraktan size bir elbise giydiriyor, vücut elbisesi giydiriyor. Orada da o vücudu necmi nuraniye, o vücudu hakaniye yine size ait şeylerden bir urba giydirerek yine sizi siz olarak ihya edecektir. Ve ona döneceksiniz. Tenasuf varyantlarına girmeyeceksiniz. Falan olur filan olur değil yani. Olacağınız bir tek şey vardır. O da bana dönme meselesi diyor burada. Kısaca maal olarak ifade edilecek bu. İkincisi sizin sorunun içinde Allah Celle Celaluhu insanı bazen hayırlarla imtihan ediyor. Yani hayırı imtihan unsuru olarak, o da fitne oluyor. O da fitne. İmtihan unsuru olarak ortaya koyuyor. O hayırda çokları kazanabiliyor. Nasıl kazanıyor? Şükrediyor, kazanıyor. Her gün Cenab-ı Hak onu onlara lütfettiğinden dolayı sana binlerce hamdü sana olsun diyor, kazanıyor. Onu değerlendiriyor. Bin veren başaklar haline getiriyor, kazanıyor. Allah diyelim ki onu bir tohum olarak ona vermiş, toprağa atıyor. Birden yedi veren başak gibi çıkıyor. Her birinde 10 tane var. Dolayısıyla birden biri 70 yapıyor. Kur'an-ı Kerim benzer bir şey ifade ettiğinden dolayı ben ona bağlı olarak orayı ifade ettim. 700 de yapabilir Allah Celle Celaluhu bunu. 70 tane başa çıkarır. Her birinde 20 tane vardır. Şu kadar da olabilir. Evet. Şimdi bir böyle o hayrın böyle değerlendirilmesi vardır. Mesela Cenab-ı Hak size diyelim ne vermiştir burada? Kiminize muallimlik vermiştir, kiminize imamlık vermiştir, kiminize müezzinlik vermiştir. Şimdi bunların hepsi size lütfedilmiş bir ihsandır. Bununla bir şey kazanılabilir yani. Bir diyelim ki, mesela özenerek bir ezan okursunuz. Bizim hani değişik arkadaşlar, güzel okuyan arkadaşlar var. O bana en çok dokunan, hem kırtlağını, ses tellerini çok iyi kullanması, hem de ustacan, musikiye riayet etmesi açısından merhum Nureddin Efendi hemen her makamı çok güzel icra ediyor. Öyle icra ediyor ki hakikaten yurt dışından Türkiye'ye gidenler bile bu ezanı duydukları zaman diyorlar ki bize en çok Türkiye'de tesir eden ezanlar oldu diyor. Evet, çok önemli bir şey. Çünkü semanın sesi. Çünkü vahye müstenid olarak gelmiş. Vaka bir rüya ile gelmiş. Ama Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem tasdiki iktiran etmiş. Buna da takrir deniyor yani. Onlar gelmiş demişler, Efendimiz evet demiş o meseleye. Onlar o mesajı getirmişler, o projeyi getirmişler. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem evet demiş, buna da takrir. Sünnetin takriri deniyor. Sabit bir hakikat. Şimdi o sesinizi o istikamette kullanırsınız, cemaat koşa koşa gelir. Dolayısıyla sesinizi öyle bir kullanırsınız ki orada hayır istikametinde. Cemaat gelir o camiye dolar. Allah Celle Celaluhu size bir imamlık imkanı vermiştir. Fırsatı vermiştir. Öyle namaz kıldırırsınız ki konsantrasyonunuz çevrenizde her zaman hayranlık uyarır. Allah huzurunda durduğunuz zaman adeta kendiniz silinir gidersiniz. Bir siz bir de mülahazanız orada kalır. Bu hayrı öyle güzel değerlendirmedir ki herkes koşar orada. Neye koşar? Namaza koşar. Neye koşar? Miraç sayılan namaza. Dinin direği olan namaza. Dolayısıyla Allah'a koşar. Allah'ın verdiği bu hayrı bu istikamete değerlendirirsiniz. Allah size muallimlik vermiştir. İnsanların en hayırlısı insanlara hayrı talim edenlerdir, muallimlerdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mektepte talebelerin karşısına geçeceksiniz. Size hiçbir fırsatın verilmediği yerlerde bile konuşmalarınızda uçlar bırakarak dininize, diyanetinize, inancınıza, milli kültürünüze, dünya görüşünüze, hayat felsefenize dair öyle şeyler fısıldarsınız ki diriltirsiniz o insanları. O ölü insanlarda bir bahsuvadel mevt meydana getirirsiniz, bir diriliş meydana getirirsiniz. Bakın bir hayırdır bu. Hayır, hayır istikametinde kullanılır. Dolayısıyla becerinizi yani, aklınızın yanında kalbinizi, kalbinizin yanında ruhunuzu, bütün bunları, bu unsurları değerlendirerek onların ruhlarını akarsınız. Gönlünüzün ilhamlarını onların içine boşaltırsınız. insanı kamil olmayı onları yönlendirirsiniz. Allah'ın lütfettiği bu şeyi, bu güzellikler, bu nimetler efendim bin veren başaklar halinde gelişir gider. Vali olursunuz aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Kaymakam olursunuz aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Asker olursunuz aynı şekilde. Emniyet ve asayişin temini adına. Yerinde insanları şefkatle kucaklarsınız. Fakat şefkatten anlamayan, gelip akrep gibi sokan, icabında onları teedipten de geri durmazsınız. Haddinizi aşmazsınız. Balyoz olup milletin başına inmezsiniz. Başına inecek insanların başına yerinde hak ettikleri zaman balyoz gibi inersiniz. O da sulh-ı umumi, adalet-i umumi, ihkak-ı hak adına zaruridir, lüzumludur. Onu da yaparsınız. Şimdi bu imtihanda başarılı olma demektir. O nimeti değerlendirme demektir. Yoksa nasıl olsa himen gibi güç bendedir. Kılıcını yukarıya doğru kaldırır. Zayıfların hakkı hayatı yoktur. Canın istediği zaman gelir milletin tepesine binersen orada kaybedersin. O nimetin öyle değerlendirilmesi olabilir yani. Çünkü kuvvet önü alınmayan kaba kuvvet insanı kör eder, sağır eder. Geniş imkanlar bazen insanı kör eder, sağır eder. O körlüğe, sağırlığa düşmemek için esasen inanç disiplinleri içinde kalbine her zaman Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah imanla lebriz ederek doldurup taşırarak demektir. Lebriz tabirini şiirde Mehmet Akif kullanır. Efendim, şimdi bunlar hayır istikametinde değerlendirmedir. Hafizan Allah, yani bir de bir insan diyelim, yine müezzin olmadan başlarsanız, insanları kaçıracak şekilde ezan okur. Bir tanesine demişlerdi yani, müftülük yaptı, müezzine diyor, ya Ali Efendi, Veli Efendi, Bekir Efendi, öyle ezan okuyorsun ki böyle, işin doğrusu böyle ağlar gibi yani, bu insanlar yani işin doğrusu o camiye gelmezler. Ya be birader, kır dizini, birinin dizinin dibine otur, oku, doğru okumasını öğren yani onda. İmamsan ona göre öğren. Kalbini ona göre donat, bir yerde vali olacaksan, parlamenter olacaksan, bakan olacaksan, başbakan olacaksan, ona göre yani. Allah'ın sana lütfettiği o şeyleri doğru dürüst kullanacak ve millet adına değerlendireceksin. Kendi çıkarlarını çok düşünmeyeceksin, menfaatlerini düşünmeyeceksin. Zaten millet verdiği her şeyi veriyor. Seçmekle veriyor, maaşınızı veriyor, bakıyor, görüyor, eki sıradan, aidatı mesture ile sizi her zaman donatıyor. Hiçbir şeyinizi eksik bırakmıyor. Dolayısıyla o nimetlerin hakkını vermek, onları yedi veren gibi değerlendirmek, rantabl değerlendirmek ve millete dönmesini sağlamak. Nimet böyle olur. Hafizan Allah, bir de nasıl olsa ben büyük oldum dersiniz buna. İşte müezzinden imama, imamdan valiye, validen parlamentere, ondan başbakana, ondan büyük askerlere kadar hepsi, nasıl olsa bunlar elime geçti benim. Efendim, kas sistemine göre paraya saydığımız aşağı tabakaların hakkı hayatları yok yani. Ne bilir onlar? Seçimlerde söylemediler mi bunları? Bir tane Acuze-i Şemta dedi ki, yani şimdi benim gibi okumuş etmiş böyle elit birinin oyu da tıpkı bir köylünün oyu gibi bir mi sayılacak? Kas sistemi bu. Şimdi Allah'ın ihsan ettiği o şeyleri hafizan Allah, güç körlüğü, kuvvet körlüğü, imkan körlüğü, hesap vermeme körlüğü, dediğini yaptırma körlüğü, bunlarla her dediğini yaptırtıyorsanız şayet Allah'ın size ihsan ettiği o şeyleri körü körüne kullanıyorsunuz. Dolayısıyla o nimet sizin için aynı şer oluyor. Bu açıdan da bazı nimetler vardır ki bunlar birer nikmetten ibarettir. Bazı nikmetler de vardır ki onlar nikmet suretinde birer nimettir. Şerler karşısında doğru durursanız, dik durursanız şayet bazen onları hayra çevirirsiniz. Hayırları da kendi hissiyatınıza, heva ve hevesinize göre kullanırsanız hayır aynı nikmet olur. Ve onun hesabını verirsiniz. Dünyada maşeri vicdana karşı hesabını verirsiniz, kaybedersiniz. Ahirette Allah'a karşı hesabını verirsiniz, kaybedersiniz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allah bizi iki canda aziz eylesin. Müzik